بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. بعض نسخو کې لکه په نسخه د مستملي او نسفي کې د دې نه پس کتاب الحواله راغله. کتاب الحواله، حواله دا مشتق ده د تحول او د انتقال نه، او په اصطلاح د فقهاو کې د دې تعریف نه نقل دین من ذمه الى ذمه، چې قرض د یو کس د زمین لر شي منتقل شي د بل په ذمه باندې شي. مدیره په اصطلاح د فقها او اصطلاح د شریعت کې حواله وي. په دې حواله کې درې فریق وي. یو په دې کې قرضدار د چې مدیون ورلوي، د دنه تعبیر کېږي په محیل سره، او دویم داین دی چې دا چا قرض ورکړی هغه له محتال وي، او دا قرض چې چاله منتقل کړی شي دا کم چې دریم ګړه دی، نو هغه د فقهاو په اصطلاح کې محتال علیه یا محال علیه ویل شي. مصنف رحمت الله علیه وی باب فی الحواله وهل یرجع فی الحواله، دا باب د په بیان د حواله کې، او آیا په حواله کې رجوع جایز ده کنه. مصنف رحمت الله علیه حکم ذکر نکو، ترجمه الباب په استفهام سره منعقد کو، اشاره د دې لپاره چې په دې مسله کې اختلاف ده. کم اهل علم چې وایي دا حواله عقد لازم ده، دا غي مذهب ده چې په دې کې بیا رجوع نه ده صحیح، او څوک چې وایي چې دا عقد لازم نه ده بلکې عقد جائز ده، نو دا وایي بیا رجوع کول شي. کله چې حواله صحیح شو په خپلو شرطونو باندې، او دی رب المال چې کوم لداین وي ده دا خبره قبول کا، او دا قرض د محال علیه ذمیله دا درېمګړه چې دی اغله منتقل شو، نو دا محیل چې کوم لمدیون وي دا قرضدار دی بری شو. اوس دی داین او رب المال لدا نه دی جایز چې دې دې دې مدیون نه مال مطالبه وکي. دې به مطالبه دغه کس نه کوي چې کوم درېمګړي ذمه له دا قرض منتقل شوی دی، لکه درې کسان دي زید عمر بکر، د زید په عمر باندې قرض دی، او دا بکر په کې منځ کې درېمګړه دی، نو دې په درې واړو په مشوره باندې دا وشول چې زید لا دې عمر وي اذا تا نه داخل قرض نه غواړم، زما دا قرض د بکر ته لذر کوي، بکر لمنتقل شو، بکر اوی چې زبې در کوم، نو اوس دا زید د عمر نه مطالبه نشي کوله، مطالبه به د بکر نه کوي. برابر خبره ده که اغنه د خپل حق غسته شي، او یاد اغنه حق نشي غسته، مطلب اغه غریب شو، یا اغه ور سره ټال مټول کوي، دوک ور سره کوي، یا اغه مړ شو، نو دل دا مطالبه دیسته چه اوس اصل قرضداری لراشی، زکر دده پا خوشحالی و رضامندی بانی دا قرض دده دا زمین دی درمگڑی لمنتقل شوید، نو اصل قرضدار سر دو خبر ختم شوا، تو دو خبر با دا درمگڑی سر ایکم چیز مواری اغسطی دا وغل دا قرض حوال شوید. دا مذهب د جمهور اهل علم و دا ائمه ثلاثه و دده دا پار دلیل حدیث در باب د چکم مصنف رحمت الله علیه ذکر کی، رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای فاذا اتبع احدکم علی ملی فلیتبع، څوک چې مالدار پسیکړه شنو ور پسی دی شي. د یو کس قرض مالدار سړی له حواله شو، مقابلو لپاره دی به دا مالدار نه غواړي، او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه، دا کم چې اصل مدیونو بدلم رجوع کول شي، کم صورت کې شکل دا محال علیه مرشو، نو دې اصل قرضداري لراتلې شي تا قرض فلاني لمنتقل کړو، خو مرشوه قرض به تراکه، یا هغه مفلس شي. مفلس دا چې قاضی دا اعلان وکړي چې د سر بسوک معاملات نه کوي، بالکل بے وسه شوی دی. نو په دې صورت کې دی بیا اصل مالک لوی رجوع کول شي. دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی یا هغه حوالین انکار وکړي درېم غړي چې بس ما زمواري نه دا غسه منکر شي او د دې سره گواهان ني. نو امام سیب وی چې حق در رجوع ورلشتا او ائمه ثلاثه وی چې حق در رجوع نشتا. د ائمه ثلاثه او جمهور د پاره دلیل د باب احادیث ني، او د احناف د پاره دلیل امام بهقي په سنن کبیر کې او روایت ذکر کړی د خلید ابن جعفر عن ابي اياس عن عثمان رضي الله عنه فسند ترى يا فرمائي ليس على مال امرئ مسلم تون. دا امام ترمذي رحمه الله عليه په جامع کې ذکر کړي خو هغه معلقا ذکر کړي دی، هغه سند نه ذکر کړي. امام ترمذي باب کې حدیث ذکر کړي، نورس دا بیا ذکر کړي چې عثمان رضي الله عنه ویلي ليس على مال امرئ مسلم تون، مسلمان په مال باندې سهلاکت او ضایع کېدل نشته. مسلمان چې جاله مار ور کړی دا ضایع کیږي نه، چه ده دا قرض دیم گڑی لاواله کو دریم گڑی انکار کئی نبینی دا مالک بداغا نا مطالبه نشی کولی دا اصل قرض داری نا. حسوی خبر دا چې دا روایت او دا اثر د عثمان رضی اللہ عنہ نده ثابت. بعض اهل علم پده که علت دا ذکر کرده چه خلید ابن جعفر پده که مجهول راغ ده. صحیح خبر دا چې آ مجهول نده اغا صدوق راوی ده. البتا تدی پسند که ابو ایاس راغ ده. امام بهقي په سنن کې وای ابو اياس کېدنو معاويه او د فلار نوم د قراء. نو ابو اياس معاويه ابن قراء د عثمان رضی الله عنه زمانه نه د مونته دا غنه سماع نه د ثابت نه اثر منقطع دی. جمهور علما دا وای چې دی داین لا پرې درمګړي محال علیه باندې د رجوع حق نشتا. یو ځل حواله صحیح کړو دی بیا د اصل قرضداري نه مطالبه نشي کوله، بلکې دا مالدار نه مکید محال علیه نه بسی. وقال الحسن وقتادته اذا كان يوم احال عليه مليا جازا. حسن بصري او قتاده ابن دعاموي چې د حواله پرز باندې دا کس مالداري دا جایز دی. ندائن او مدیون چې دا قرضه شاله حواله کوله نو دا درېمګړه په غرض باندې مالدار او دا خبره قبوله کا نو دا حواله صحیح شو، دا قرض بس پاغه شو. وقال ابن عباس عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی ابن ابي شيبه رحمه الله عليه دې په معنا باندې اثر خپل مصنف کی موصولا ذکر کړه. بعینه دا الفاظ دې په معنا پکې دا غدا يتخارج الشريكان واهل الميراث. تخارج بکئی دوار شریکین او میراث والا هیأخذ هذا عینا و هذا دینا دا یو بعین و اخلی و دا بالقرض فا اذا توی علی حدهما بیاکر یو دا مال حلاک شو لم یرجع علی صاحبه مدل حق دا رجوع نشت دا خپل مرگرینا خپل مرگری لرجوع نشی کولی چه مال راکا. تدی مطلب او مقصد دا دی چه دو شراکت دار دی یا اهل میراث دیو پا خپل منز کی تخارجو کی دو شراکت دار دی نو دا غی پچا باندې څه قرضی دی څه دا غی سره عین موجود دی او څه ور سره دین دی څه پچا قرضی دی او څه ور سره نقدی پیسی دی. نو دا دواړه په خپل منځ کې وای چې راځه دا مال تقسیمو. نو یو کس یو شریک وای چې زه به دا نقدی والم او بل شریک وای چې دا قرض تا شو چې خلکو فلانو فلانی فلانی باندې مقرض دی ته به یې نو اخلي. یا میراث والدی یو کس مړ شو نو داغه د قرض پاتې شو سن نغدی دی. نو بعضې وارثان وای چې مونږ به نغدی والو او بعضې وای چې مونږ به قرض واخلو. نو که اوس دغه دین او قرض هلاک شي نو دا شریک بیا د خپل شریک له رجوع نشي کولی چې ما خو قرض اخیستی او قرض هلاک شوی دی نو ته به ما له اوس په دې نغدو کې سراکې. بس هر یو چې په خبره رضا شو نو دا داسې ده لکه حواله چې یو خپله حیسه بل له حواله کنه اوس رجوع نشي کولی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم. قال مټول د مالدار سړي ظلم دی چې تا په هغه قرض ده ته واپس کول خو وس او طاقت شته خو اصل 30 پانچ یا خو دې خو کوي. قال مټول کوي دا ظلم دی. فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع هذا چې یو قص قرض مالدار سړی له حواله کړی شي فليتبع نه داغه پس روان شي قبول دي کی قرضداري ورلو چې نشم در کولې د افلانې مالدار ذمہواری خې دې به در لدر کی قبول دي کی باب اذا احال على ملي فليس له رد ومن اتبع على ملي فليتبع اباب دې په بیان دي کی کله قرض مالدار له حواله کړی شي نو د قبلول نفس بیا در تقول اختیار نشتا یوزل دی قرضداري قبول کو نو بیا دل واپس کولو اختیار نشتا چې یره یوزل دی اختیار قبول کړو خو سره واپس کړي ومن اتبع على ملي فليتبع او څوک چې مالدار پسې کړی شو نو دې ورپسې شي ومعناه اذا كان لاحد عليك شيء فحلته على رجل ملي فضمن ذلك من فلجستا فچا باندې حق وی نو غدا حواله کو یو مالدار شریلا فضمن ذلك من هو لازم مداري تا فار قبول کف ان افلست بعد ذلك فلين نفس بیا ته مفلس شي له ان يتبع صاحب الحواله غل دا اختیار ته د حواله ول پسي ور روان شي فياخذ عنه نخب القرض داغنا واخني علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ وی چې دا باب صرف په نسخه د شربری کې راغلی دی په نور نسخو کې نشته او د دې نرسو دا کوم عبارت چې راغلی معناه اذا كان لاحد دا عبارت نه په نسخه د فتح الباری کې شته او نه په نسخه د عمدۃ القاری کې او دا کوم کلام چې ذکر کړل دا مناسب ابن رازی اذا كان لاحد عليك شيء فحلته على رجل ملي فضمن ذلك من سری معنا د څه فهم لنه راځي مشاهد چې دا مناسخین او نسختا راغلي به پدې کې او بعینه عمدغه حدیث بیا ذکر کړي کوم چې په مخکې باب کې ذکر کو او به قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن ابن ذکوان عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم ومن اتبع على ملي فليتبع ده حوالی د صحیح کېدو لپاره د دریو واړو فریق رضامندي ضروری ده درې فریق څوک دی مخکې مو ذکر کړل دائن چې کوم د پیسو مالک وي دارنګ مدیون چې بچا قرضه ده او محال علیه چې دریم ګړې سره د شي غزي مواری قبل نه وي دا درې چې رضا شنو حواله به صحیح کیږي باب اذا احال دين الميت على رجل جاز کله مړی خرص تعالی منتقل کی نام جایز دی د مړی قرض یو کس ځان لرا منتقل کو چې زبې ادا کوم او ذمہواری واسطه ده صحیح دی دا مذهب در امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ او د امام بخاری چې میت د قرض حواله صحیح کیږي دیکی با حدیث ذکر کی ابو قتاده رضی اللہ عنہ دی یو میت دا قرض دی مواری غصی وچی دا قرض دی مال را حواله دی او علماء احناف وی چی دا میت دا قرض حواله صحیح ندا زکا حواله دا پارا دا دری وارو فریقینو دا دری وارو فریق و رضامندی ضروری دا فدلتا خدری فریق اشترا صرف دو فریق دی یو مدیون دن وغه مړ شوی دی دائن او محال علیه پاتې دی چې د چا قرض او پیسو مالک او چاله چې حواله کیږي نو دا پاتې دی درې په منځ کې شته نو څنګه به حواله صحیح شي او قتاده رضی الله عنه چې د دې صحابي د قرض ذمہواری غصب او ولادت قتاده رضی الله عنه تبرع او عقد لازم نو وبه قال حدثنا المسيح بن ابراهيم دا مصنف د ثلاثيات نن قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اتي بجنازه فمن النبي عليه السلام سرنا في جنازه رول لشيوا فقالوا صل عليها النبي عليه السلام ولي ومذ كيفني فقالوا صل عليها ودخل النبي عليه السلام نبي في جنازه بني مذ كاي فقال هل عليه دين قالوا لا النبي عليه السلام تبوس كرو في كسوان خص قرض نيشت بري ميت ومردا صحابه ویچنا قال فهل ترك شيئا قالوا لا نبی اسلام ویسی پریخی دی کنا نو یو چینا فصلى عليه النبي الاسلام په مسجد جنازه کړو ثم اوتي به جنازه اخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال هل عليه دين قيل نعم قال هل ترك شيئا قالوا ثلاثه دنانير فصلى عليها بما جنازه روله لشيء وا صحابه نبی اسلام له چې تاسو په سمو زوکای نبی اسلام بیا ته پوښ کړو چې په دغه باندې سقرزو صحابه وی چې نقرز خو پینو وې خصم میراث دې تاریخ غوي او درې دینارات نه پاتې ني نبی اسلام په دغه مزد جنازه کړو ثم اوتی به ثالثه بیا درې مجنازه وروللی شوی وا فقالوا صلی علیها نبی رسالت والسلام له صحابه وی چې جنازه په وکي قال هل ترک شیء النبی اسلام سی تاریخ میراث کی قالوا لا وینا بے تپوس کرو فحل علیہ دینن قرص پشتا پدباننی قالو ثلاثت دنانیر صحابو جاو دری دینار قرص دپی قال صلو علی صاحبکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا خفل مرگری ممزو کئی زفی مزد جنازینکم ذکر قرص حقوق العباد سر تعلق ساتی نجی او سلی حقوق العباد ادانی کی جنازہ خودی دی پاری چی غرب پار دی مغفرت وشی دی بخن سوال لی وشی اللہ اتم نماف کئی تطول دنیا ور لسوالو نواری پر دی حق دعاگانو نماف کی گی نبی علیہ السلام ایتا سو پی بسموزو کئی دی پینکوم قال ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سیدن محارث ابن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہ کوئی صلی علیہ یا رسول اللہ و علی دینہ تا سو پی مزد جنازیو کئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض مال را رسید لے قرض بیز اداکم فصلی علیہ نبی علیہ السلام پی قرض کلو جمہور اہل علم دری حدیث نا استدلال کلے جدا سی زمانت تیرے یو سره وای د فلانی دا قرص په ماشو او بیا د ذمہداری اغستون کې د رجوع حق نشته یعنی د خپل خبرې نه رجوع کی چیرې ما ذمہواری د جنازي په وخت کې اغسته او وارثان له وې چې اوسې د قرضنه ادا کوم تاسو یې ادا کړئ دا حق بیا د ذمہداری اغستون کې نشته او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وای کچرته د میت نه د قرص په مقدار باندې میراث پاتې وي نو بیا ضمانت اغستل ذمواری غسل درستی او کله دومره میراث نه لري پاتې چې دا قرض دې ادا شي نو ضمانت غسل بیا صحیح ندی حدیث صفا دلیل د جمهور لپاره وعلی دینه فصلى علیه او یا قرض فما شو نبی اسلام دا تاسو نه لیکلی کتابانه د دا وارثان بیا تر وجود د خپل خبرې نه کول شي غیر قرض دې وارثان بیا ادا کی فصلى عليه نبی صلی الله علیه وسلم په مزد جنازي کړو بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الکفاله کفاله په لغت کې فمانا د ضم سره راځي یو شی د بل سره په وصول او په استناد شریعت کې ضم ذمه الكفيل الى ذمه الاصيل مطلقا بنفس او بدین او بعین په اصطلاح کې په لغت کې په معنا د زم تر را په اصطلاح د فقهاو کې زم دی وی ذمی بل ذمی لا مخکې یو کس نه تام مطالبه کول اوس بده وو نه کې حواله او کفاله کې فرق اهل علم دا ذکر کړی چې مخکې حواله کې داو چې نقل الذمه الى الذمه دا قرض دی او د زمينه منتقل شو د بل په ذمه باندې شو او په دې کفاله کې ضم الذمه الى الذمه دي وی ذمه سره بل ذمه یو ځای شو په وس کړی شو ور سره یو کس دا ذمہواری واغسته چې دا قرض بدر کوي زی ذمہواریم نو دی کې د دوه کسانو ته مطالبه کول شي کفیل نم کول شي او اصل قرضدار نم کول شي او په حواله کې دا کتاب یا د مدیون نه مطالبه نشو کوله هغه دریم ګړي چې په ځان منل چې قرض به در لزه در کوم نو مطالبه دا غنه د جمهور په نیز باندې احناف باغی کوم دی قائل چې مطالبه کول شي فحواله کی قرض محال علیه دیمګړی د منتقل کیدو او په کفاله کی منتقل کیږي نه بلکې د کفیل او د مدیون دواړو د قرض مطالبه کیږي د کفاله بیا دوه قسمونه دي یو له بالنفس ویل شي بل له بالمال بالنفس یا بالابدان دا دی لوی یو کس دا وایي چې دا قرضدار بدر لزه حاضروم یو کس بل قرض د دیمګړی راشي ور لوی چې دا قرضدار بدر لزه حاضروم ځان سره بندو ما تړی ما فما معنی دی تخصیل در نمیشی مدیل ویلی شی کفالت بالابدان او دویم دی کفالت بالمال چه دچا دا مال زمواری واخلی یو کس لوی که دی فلانی قرض در نکنو زبیدر کم باب الكفاله في القرض والديون بالابدان وغيرها دین او قرض کې د جانی او مالی ذمہداري یو څه بیان بچا باندې قرض او دین نه نسبه کې جانی یا د دین علاوه یعنی مالی ذمہداري واخلي دواړه صحیح دي دواړو قسمونو د کفاله له اشاره شو کفالت بالابدان او کفالت بالمال لا بالاموال وقال ابو الزناد عن محمد بن حمزه بن عمرو الاسلمي عن ابيه ان عمر بعثه مصدقا عمر رضي الله عنه ده حمزه بن عمر الاسلمي بصدقيد اصولي ده فار ليغليو فوقع رجل على جاريه امراته ميو سري جما كلوا واقشوا فغ وين ده خپل خزبان ني ده بيبي وين ده وا نو ده لو كده وشي ده مال حلالوي من خزي ده وين ده سري ني ده كتو قرواله كلو فاخذ حمزه من الرجل وفلا حتى قدم على عمر نوی حمزه ابن عمر الاسلمی د دې سړی ذمہ داران د خلکو نه اغستیو تر دې چې عمر رضی الله عنه راغلو دا کس یو نیو نو به خلکو لو چې تاسو یې ذمہ واری واخلی کسانو ذمہ واری واغسته چې اوس یې پری دی او ستیم چې تاسو په باندې فیصله کوي نو موږ به در له حاضر او تختیرې نشي او دا صحابي دا حمزه ابن عمر الاسلمی ترې تابع دی ده عمر رضی اللہ عنہ لراغل او مدینی لا وکان عمر قد جلده مئتا او عمر رضی اللہ عنہ بیادغا کس سل دوری والیو فصدقهم فصدقهم عمر رضی اللہ عنہ زی خلق تصدیق کرو وعذره بالجهالة یا فصدقهم زی حمزه زی خلق تصدیق کرو شاو تاسو زی مداری بس ما تصدیقو کو پریم خودو چ عمر رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کیا بہ دے حاضر ہوئی جادی خلق حاضر کو اوصل دوری والو سل کوڑے ور سے عذره بالجہالہ او دے معذور گر ذلول جہالت دو جنا معذور گر ذلول نو فدا باندې حد سینو جاری کڑے جگہ په حدود کی قاعده دا چې شبہات دو جنا حدود مندفع کیږي سندر الحدود بالشبہات عمر رضی اللہ عنہ کو بنا بر شبہ دګس نه حد ساقط کو دګه حد بده خدا او چره شادي شوده او شادي شوده زنا او کی ثابت شي په بیا باندې سمسار کول شي غجب وي نو تعذيره نسل کوړي ورکی په حد تجاري نکو عمر رضی الله عنه د سل کوړي بیا تعذيره والو تاثر مصنف رحمت الله عليه د تدیر فار ذکر کو چې کفالت بالابدان سیده وګوره حمزه ابن عمر الاسلمی دلی سړی کفالت بالابدان د خلکو ناغست دی او خلاو کفیلان ذمہ دارانو هغه یو چې موږ به در له حواله کو دی راغ عمر رضی الله عنه له نو بیا دی چل کوړی والے او په دې اثر کې امام مالک رحمت الله علیه د مذهب دلیل دی امام مالک رحمت الله علیه وی چې خلیفہ او حاکم لدا اختیار شته چې د حد نه سیوا تعذير چاله ورتي جمهور علما وایي چې دا سینه دي صحیح دلته خدا راغل چې ده سل دوری والے او الان چې حدیث راغلي جمهور علما وایي حدیث د متفقون علی رسول حدود کراشی چې لا یزد فوق 10 جلدات الا فی حد من حدود الله دله سکوونه سیوا به سوک نه شوواله مګ په یو حد حدود الله نه امام مالک رحمت الله علیه چې دا بنا بر حد بنی شوواله او کنا تعذيره نه وای نو تعذيره نه بیاواله شي مسلې تفصیل برازي کو بهرحال امام مالک ترینه استدلال کوي جمهور وای چې د حد نه سیوا کول نه شي تعذير به د حد نه وای کم وی وقال جرير والاشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين جرير رضی الله عنه دارنګ اشعث ابن قیس الکنی و مسعود رضی اللہ عنہ لویلو د مرتدین مبارکه چرا 170 کسانو استتبهم وکفلهم ته په دای باندې توبه وباس او څو ځامن ثنا واخلا چې بیا به دای داسې نه کوي رزلت کې د کفالت بل ابدان ذکر چې شو کې ذمہواری واخلي فتابو لدي توبه استوا وكفلهم عشائرهم او خپل قبیلو د دې مواری غسته چې بیا به دې ارتداد نه کوي خو خپل بنه واپس کیږي. وقال حماد اذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. حماد بن ابي سليمان چې د امام بخاري استاد واوي حماد بن ابي سليمان چې د امام ابو حنیفه رحمت الله عليه استاد دی وي اذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. کله چې یو سره د چا کفالت وکي چې دې بدر لزه حاضروم کفالت بالنفس وي نو دا کفیل بیا مړ شي نو په باندې څه شي نشتا. دا باندې چې دوه وارثانو لږ بیا خلک ورن کې تاسو لار ذمہواری غته ولا کس حاضر کی بس مرګ ترې خبره ختم شوه. احناف مذهبهم دی جمهور. وقال الحكم يضمن حكم ابن عتيبه وي چې نا تاوان به ورکي. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل. فحديث مخك مختصر ذكر شبه رسول الله عليه الصلاه والسلام من بني اسرائيل يوكس ذكر كلو سال بعض بني اسرائيل ان يسلفه الف دينار. بني اسرائيل في بعض خلقنا قرض غخته وشزر دينار راكي. فقال ائتني بشهدائي اشهدهم. وکم کس چې لازر دیناره قرض ورکول هغه لوی گواهان راول چې گواهان در باندې مقرر کم. فقال کفا بالله شهیدا دور لوی کافی دی الله گواه. فقال فاتنی بالکفیل دور لوی چې زسو کفیل او زموار راولا چې غد زمواری واخلي. قال کفا بالله وکیلا دور لوی بس الله زموار دی. قال صدقت غور لوی چې نشا دی وی الله شهیدم دی کفیلم دی. فدفعها الیه الی اجل مسمن وتر يوم معلومي نيتي پوری دازر دینار ورکل. فخرج في البحر فقضى حاجته نغس درياب لو تلو سمندر لخپل حاجتي پورا کړو چې سره پاره قرض غستو. نو بیا چې کله میاش پورا شو فلتمس ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للاجل الذي اجله. نو دیو کشتای لټولا چې له پاغي کی سور شي هغه نیټه پورا کیږي چې کوم نیټه دای مقرر کړی و. نو دې سمندر په کنار باندې ولاړ دې کشتۍ په انتظار زر دیناره د ځان سره راغستی چې زما د غفلانی کس سره چې دریاب نه په بل طرف باندې نه پاتې کیږي دا نیټه دا چې دا زر دیناره قرض ورلو په خپل ټیم باندې واپس کم. الم یجد مرکبا وسورلی مرلی ولا ملاو نشو سلانج مانچو کشتۍ نه وا. فاخذ خشبه فنقرها یو لرګی را واغستو نو هغه ډټ کوشره کو وی کنستو. فأدخل فيها الف دينار ندا زر دينار فاغيك وردن نفل وصحيفة منه الى صاحبه او دخبل طرف لي يوخص لي قلو دخبل مرغن الى اغيسر لي قلو قل كما دا زر دينار فديك لرغي كي خدل او دا غد طرف لي دا لرغي ورخشكو. ثم زجج موضعها دعيد غسوري بنكو سمرها بمسامير تختي بوالا فميكوني بتكوال اذا شان دې په طریقه باندې لرګې باندې کو. ثم اتى بها الى البحر بيدارو درياب لا. فقال نووي اللهم انك تعلم اني كنت تسلفت فلانا الف دينار. الله تعالى فسرت فلاني کس نمازر دینار قرض غستو اسالني كفيلا نو زمانه كفيل غختو دې موار سو کرا کدا. امام بخاري په باب کې دا حديث دې لپاره راړي چې کفاله ذکر پکې ده. تخوانو امتونو ذکر ده خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بغیر د نکیر نه بیانې موږ پاره ده یو شریعت ده. فسالنی کفیلا بل زموږ د شریعت سره د تصادم مشترکه مسله زموږ په شریعت کې نه نو یې هغه زمانه سوګ زموار غخته او فقلت کفا بالله وکیل ما ور لوي چې الله بس کافی زموار ده. فرضی بک نو هغه په دې راضی شوه او چې ته کفیلې. فسالني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا غير انا غواغ وما يلا غواله. فرضي بك بطا باني خوشال شو واني جهدت ان اجد مركبا ما خزان سلكو کوشش نو کو چزدي يو چورلي پیدا کم کشته يولان سو گورم. ابعث اليه الذي له فلم اقدر تداخل المال اغل ورسون فما وصل طاقت نشو. واني استودعتكها اوزت على دا پیسي ودا لرگي سپارم چتي اغل ورورسه. فرما بها في البحر بيك سواندر كو درياب كي ورويشتهو حتى ولجت فيه ترده چدا لرغيب اغي كي وردن نشوهو. ثم انصرفا وهو في ذلك بياده روان شوهو او حال داده چده فدي طلب كيو كي يلتمس مركبا چې د سورلی لټول بیا هم دی غافل شوی نه دی لرګي کې پیسي کی خودي او لرګي په دریاب کې خوشک ورسره ختم لیکلو او ورسره د پتالاش کېو دغه شان امزان تر زر دینار راغستیو کې دې شي لرګي ورونو دسي چې غل زدا ورو رسوم یلته فی مرکبا یخرج الی بلده تسورلی او کشته یې کتا چې دا قرضدار یې غخار لورو دسي او پیسي ورکی فخرج الرجل الذي كان اسلفه آلتا غبل سلیم روتے وکم چدل قرض ورکڑو ینظرو انتظار کولو لعل مرکبا جاء بمالی کی دیشی جتا کشتی که دمال را روانی زکا غصر نیتا مقرر کلو ونو اغم دریاب پا کنار بل طرف لگرزیدو چی قرضدار بموس را دی مال بے روڑی فیدا بالخشبت اللتی فی هلمال نو پکرزیدو اغس تلشو واپس پور لطلو نو لرگیو که توجی پاغی که مالو دا خو رستو بیا کور کی کتل چې مال پکې خو یو لرګي او کتو هغه لرګي چې پاغي کې د کس مال یې خو زر دینار یې خو سره ختم لیکلو فاخذها لاهله حطبا مراغت او دا د خپل اهل لپاره د خشاک د پاره چې دا بس قرضدار خو اسمرانغه ما خام شو دا لرګي خو بکور له یو سي خشاک پر پیدا کو کنه فلما نشرها نو هر کله چې دا مات کړو وجد المال والصحيفه نو مال من دیو پاغي کې ور سره لیکلو مو ثم قدم الذي كان اسلفه بیا دا کس مراغلو دا کم چې پیسې ورلیګلې وي فاتا بالالف دینار نزان سره زر دینار امروډیو وقال ویلی والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لاتيك بمالك تمہاری په الله قسمی زه همیشه هم کوشش میکولو چې سکهشته یې له ملاو شو تعالی مال راړم فما وجدت مركبا قبل الذي اتيت به نما کشته یې نموندا مخکې دا کشته یې چې په کراغم دا اوس چې کومه کشته یې کراغم نو لدينا مخکې ما بل کشته پیدا نه کړې زرا روان وم قال هل كنت بعثت الي شيئا دور لوې تا مال سره لګلی قال به ور لوې اخبرك اني لم اجد مركبا قبل الذي جئت به زتا لداوم چې ما کشته یې نموندا مخکې دا کشته یې چې په کراغلې قال فان الله قد ادى عن ذابل كسور لوې یقینا الله رب العالمين د تانه ادايګي کړي دا الذي بعث في الخشبات اسرع لجن والله ما لرا رسول دي غزر دينار ام داغسي وباغي کي خط مستو انصرف بالالف دينار راشدا نزل ار شوا پس شا پر زر دينار باندې په خوشالي سر اي بعض نسخو کي فانصرف بالالف دينار راشدا مده واپس شوه او په زر دينار سره په خوشالي تر ځان سره واپس په زر دينار وړو او لرګي کي چکم لګري والله هغه قرضداري لرسول يو باب قول الله والذين عاقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم هغه کسان چې مضبوط شي وي قسمونه ستاسو دا غي سره نور کوي هغه لیسی او برخ خپلې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منوره له هجرت وکړو نو مهاجرین دایله به د انصار سره اخوت قائم او ضروري به قائم ولا انصاری له مهاجری حواله کو نو دی انصاری د هغه رشتہ دار چې کوم مکه کې پاتې وو نو هغه وخت کې مکه دار الحرب وو رشتہ دار الحرب کې پاتې شول او بعضی که مسلمانانو مو د رشتہ دارو کې هجرت نه وکړه مدینه کې نو د نه میراث نه شوړه یا د اختلاف دین د وجنا یا د اختلاف دار د وجنا لکه تاسو میراث کې ویل دا مانع د میراث ورونه اختلاف الدینین اختلاف الدارین دارنګي انصاری نه به خپل وارثان او رشتہ دارو میراث نه ونو بلکې دوی به یو بل نه میراث وک انصاری به مرشو مهاجری به میراث وک مهاجری به مرشو انصاری به نه ونو بیا وروسته مکه مکرمه چې فتح شو نو غم دار الاسلام وګرځیدو او مهاجرینو ملا مالدار کله د هر یو د فار بیا میراث مقرر شو او دغه حکم ختم شو د دې په منځ کې کوم اخوتونو اخوت باقی او چې یو بل نصرت او امداد بکې او د میراث سلسله ختم شو مصنف رحمت الله علیه دا ذکر کوي او په باب کتاب الکفاله کې د دې وجنا دا ترجمه منعقد کا دې د کفالت سره تعلق دی چې هر یو کس به بل کفالت او ځمواري به واغسته چې ځمواري به به رښت دی او بل میراث ومنو او به قال حدثنا اصلت ابن محمد قال حدثنا ابو اسامه عن ابليس عن طلحه ابن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولكل جعلنا موالي دې آیات مبارکې فرمایلي ورثه د موالي د مراد وارثان دي هر یو د پاره وارثان ګرځول دي انصار دي که مهاجرین مظهر یو د فارمو وارثان مقرر کړی ني والذین عقدت ایمانکم عام مشهور قرت دی عقدت یو قرت پس دی عقدت تی او کسان چې مضبوط شوی دی قسمون استاسو دا غی سرا کان المهاجرون لما قدموا المدینه علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مهاجرین چې کله مدینه لراغل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا لدی او انصار فمسی اخویت قائم شو یرث المهاجر الانصاری انصاری بد مهاجر بد انصاری نه میراث وو دارنګ عکس دون ذوی رحمه الاو د رشتہ دارو د دې انصارینا مطلب دا د دې انصاری رشتہ دار له بسنه ملاویدل او دا کم مهاجر چې ورسره اخوت قائم کړه ورور ولی وا دلبت میراث ورو نل اخوت التي اخ النبی صلی الله علیه وسلم بینهم دا غرور ولید و جنش نبی اسلام دې په منځ کې مقرر کړی وا فلما نزلت هر کله چې آیات نازل شوې کل جعلنا موانیا هر یو د پاره ګرځول دي موارثان هر یو د پاره ک انصاری دی او ک مهاجر مو مقرر کړی دي وارثان نسخت یا نسخت نسخت مدید رستنه حکم منسوخ کو آیات کې پلوستو کې ولي کل جعلنا مخکده او الذين عقدت ايمانكم دا رستو دي ثم قال به ورپسې ولذين عقدت ايمانكم او تاسو چې تاسو قسمونه ورته مضبوط شوی دي مدید مطلب څه شو الا النصر والرفاده والنصيحه دا استثناء منقطع ده لیکن نصرت رفاده په معنا د معاونت راځي لیکن نصرت او معاونت دارنګه نصيحت او خير خواهي سم باقي ده دا ور لکول شي وقد ذهب الميراث او میراث لاړو ثم متعاقدين فمن کی ختم شو ثم ورولي چې اسلام فمن کی ورود اغي د وجنه میراث نه وو او صرف دغه ورپاتې هل جګوره اوس بم دیو بل شرطا سو امداد هم کوي معاونت او نصيحت بم کوي او کوم چې میراث سلسله ختم هر یو رب خپل وارثان میراث وړي ولې کل جعلنا موالي هر یو د پاره اوس وارثان ني وقد ذهب الميراث او د دې فمن کی میراث ختم شو ويو صالحو وصيت بکول شي دلرا یعنی د میراث حکم خو ختم شو او په اخوت ایمانی سره اوس انصار او مهاجرین دیو بل میراث نشي وړي البته یو بل توصیت کول شي که وصیت نو وصیت کول شي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فاخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مدينه لراغ نزده او سعد بن الربيع فمن نبي الاسلام رورولي قائمك او وجد حديث سر لمخ ذكر شبه اور لو چې معلوم درته نیمه د بیا نیمه چې کوم تاسو خو هي طلاق ور کوم ته باندې کاو کله ولوي الله د مال او اولاد کی برکت واچو مال د بازار لا روخیا ولګ وخت الله رب العالمین دې رګه او منافع ورکا او به قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لانس بن مالك ابلغك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا خبر رسول الله نبي الاسلام فرمایلی لا حلف في الاسلام جاهلیت غا حلف اسلام کی مشتا فقال قد حالف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین قریش والانصار فی داری انس رضی اللہ عنہ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محالفت کرو دا قریش او دا انصار زمون فکور کی مخی حدیث چلا حلف فی الاسلام جاهلیت غا حلف اسلام کی مشتا کیا غیب دو کسانو پخبل کدا معاہدہ کولا چه هر حالت کې به یو مدد دیو بل مدد کو دی له بنګورو چې زما دا حدیث په حق لري په باطل باندې خو دیو بل په هر حالت کې مدد کو یو بل نه میراث وو نو لا حلف فی الاسلام په اسلام کې اوس دا څه حلف نشته چې دوه کسان دلاسه دیو بل سره رورولي قائم کی او دا معاهده دی وکي په هر حالت کې یو بل مدد کو او کوڅو په حق کې په باطل کې یو بل لپاره سړو البته د اسلام او تحالف د تحالف په نصر د تحالف په رفاده او نصيحه دنا خو مخکې حدیث کې ذکر شو چې اوس مشته چې یو بل نصرت به مسلمانان کوي په حق کې دارنګ خیر خوایي به یو بل لټي په هر چې حلف د جاهلیت نو ختم شو باب من تکفل عن میت دینا فله ان يرجع څوک چې د یو مړی د قرض ذمہواری واخلي نو بیا دل د رجوع کولو اختیار نشته دا ذمہواری واغسته چې د مړی قرض په ما باندې شو نو دی اوس د خپل خبرې نه رجوع نشي کوله او به قال الحسن دا قول د حسن بصری رحمت الله علیه بلکې د جمهور اهل علم قول دا دی بیا رجوع نشي کوله او مخکې ذکر شو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جمهور برعکس په دې مسله کې وبه قال حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بجنازه ليصلي عليها فقال هل عليه من دين قالوا لا فصلى عليه ثم اتي بجنازه اخرى فقال هل عليه دين هل عليه من دين قالوا نعم قال فصلوا على صاحبكم قال ابو قتاده علي دينه يا رسول الله فصلى عليه الحديث لما ذكر وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سمع محمد بن علي عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين البحرين غمال راغي بحرين فتحشو او دري مال راغي زاد بسيو عمان فمنسيو نبي كريم عليه الصلاة والسلام فريبان علاء بن الحضرمي رضي الله عنه عامل مقرر كذا لقد اعطيتك هكذا وهكذا نبی علیہ السلام جابر رضی اللہ عنہ سره وعده کړی و چې طالب زه داسې داسې لپاره دکې درکوم فلم یجی مال البحرین حتى قبض النبی صلی الله علیه وسلم نور هغه مال البحرین غنیمتونه د بحرین تر دې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دارې فانی رخصت شو فلما جاء مال البحرین امر ابو بکر فنادى فهر کړه چې بحرین غنیمتونه ورو رسیدل حکم کړه ابو بکر رضی اللہ عنہ اعلان شوو من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة ودين خليئتنا تجاچ النبي عليه الصلاه والسلام سره سواعده وا الله پیغمبر ور سره سواعده کړی وا یای په نبی عليه السلام سره قرض و نوراد اشتمول ورلا ادا کو واده پوره کو فاتيته جابر رضی الله عنه جو ورلا راغله وا فقلت ما ویل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا النبي عليه السلام مال داسې داسې ویل فحثالي حثيه نمال یو لپړه کړې وا ته پیسو یو لپړه کرا که فعدت ته نو ما غوښ مرله لپړه چې سور پیسې راغلي فیرا 500 را 500 روپۍ وي وقاله خذ مثل هارایوي د دې دوغن نور مواخله 500 دا جن ور سره زر نور مواخله د نبی رسول الله تعالی دری دی ریوي تعالی بدا سي داسې درقوم درې لپړه کې درقوم دې حدیث مناسبت د فرض مطلبات سره ده ده ابو بکر رضی الله عنه دا کفالت او ذمہواری کړو چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د چا سدین زبه ورکوم برابر خبره ده چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې چا قرض او چا واجب یې ادا کولې یا چا سره وعده کړو چې هغه ادا کول تطوع ده دا ذمہواری او کفالت ابو بکر رضی الله عنه غسته باب جوار ابي بكر الصديق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده النبي عليه السلام په زمانه کې د یو کافر او مشرک ابو بکر رضی الله عنه له پناه او د امان ورکول بیان وعقده او داغه عقد او د معاهده بیان د نبی عليه السلام په زمانه کې ابن الدغنا ابو بکر رضی اللہ عنہ له پناه او امان ورکړو ابو بکر رضی اللہ عنہ سره عقد او معاهده کړی و او به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل قال ابن شهاب فاخبرني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم اعقل ابوي الا وهما يدينان الدين وإذنهم پویا پخلو والینو مگر دې تابعداري کول د دین اسلام زه چې په خاوبت پوهیدم نو ما خپل مور او پلار لیدلی چې د دین اسلام پابند او تابع یو. قال ابو عبد الله امام بخاري وي وقال ابو صالح حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت لم اعقل ابوي قط الا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم الا ياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكره وعشيه وي فمن بيورز ذا سنتيريدا مگر نبی کریم صلی الله علیه و سلم با دې راز په دواړو طرفونو کې مو زمون کور لراتلو سارو ما خام سبایو بیګای براتلو فلم مبتلی المسلمون خرج ابو بکر مهاجرا قبل الحبشه فهر کله چې مسلمانان په ازمایش کې کړی شو او مشرکان ډېر تکلیفونه ورو رسول ابو بکر رضی الله عنه هجرت کوونکو ته حبشي طرف لا اراده کړو چې بس حبشي له هجرت کوم حتی اذا بلغ برک الغماد ترېشي برکل غماد لرسیدل او روانو برکل غماد چې عسير طرف لسرېزي د مکه مکرمه نه 500 کیلومتر یو ځای راځي تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم برکل غماد مقام ته ابو بکر رضی الله عنه برکل غماد مقام لرسیدل او هجرت کول حبشه لسلو د سودان چورلوي. لقيه ابن الدغنا وهو سيد القارة ما ابن الدغنا ورسلم الى وشهو شديد قارة قبلي سردارو فقال اين تريد يا ابا بكر اي ابو بكر شترواني فقال ابو بكر اخرجني قومي وانا اريد ان اسيح في الارض واعبد ربي. ابو بكر رضي الله عنه ورلوي ويزد اخبر قوم رئيس تيم اغي ما دا پار سبب گرزي دل چيز مكة فريدا او اراده منا چي بس بزمكة كي سياحت قوم گرزم با دخبر رب بندگي بقوم. قال ابن الدغنا ان مثلك لا يخرج ولا يخرج. ابن الدغنا ورلو چې تاسو انت سره خو نه پخپلوزی او نه هغه استیشي. او د ابو بکر رضی الله عنه هغه مواصفات ذکر کړ کوم مواصفات چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او تاسو له بدل وحی کې ذکر شوی چې خدیجه رضی الله عنها ذکر کړی نبی اسلام باندې و هیو شو اوراغ په يرو ټول فزان و یریدم ملا بهترین او چت اعلا صفات ور لخبل بی ذکر کل نو دلتا ابن الدغین دغا صفات دا ابو بکر رضی اللہ عنہ ذکر کئی وی فینک تکسب المعدوم تخد غریبانان و دلتا اندخست خلق و کمائی کے اغیل مال لتے و تصل الرحم او رشتداری ساتے تل رحمی ساتے و تحمل الکل دل غریبانان و بوجن و چتے و پورتکے و تقر الضیف دم المم المستیاکے و تعین علی نوائب الحق او تم عدد کے پراہ حق کے پراتمون کی مسائب ہو اکم مسائب دا حق پلار کے راضی فاغی کے خلق تعاون و مدد کے و انا لک جارن او زتال پنائی درکون کے حرجع فعبد ربک ببلادک را واپس شا فخفل کلی کی دخفل رب عبادت کوا فرتح لابن الدغنا مراغ ابن دغنا فرجع مع ابي بكر دا ابو بکر رضی اللہ عنہ سر واپس شا فطواف فی اشراف کفار قریش نگر زیدلیو د قریش په سردارانو باندې فقال لهم اغيلي ويلي ان ابا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. ابو بكر رضي الله عنه دغه انتقاس ورنه په خپل وزي او نسو اباسي استم نشي اتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويسل الرحم ويحمل الكل ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق تاسو دمر اعلى صفات ولا سړي شړي. فانفرد قريش جوار ابن الدغنا نو قريش د ابن الدغنا دا فناهي قبول كلي وآمنوا أبا بكر أبو بكر رضي الله عنه لأمن وركلهم وقالوا لابن الدغنا أمر أبا بكر فليعبد ربه في داره. ابن الدغنا لأوي كي أبو بكر له كمكا رضي الله عنه لا كي دير دخبل رب النقي واسبخبل كور كي كي فيصلي وليقرأ ما شان مزد كي يوسطي للي قرآن للي قرد كي نو دخبل خوخ مطابق دي كور كي لگي أي ولا يؤذنا بذلك أو مغلل فدي مزو فدي قرد باني تکلیف نرا رسی اذیت نرا کئی ولا یستعلن به او اعلانیت وربان لدا نکئی ناموزم دخل قران دینکئی علی الاعلان او ندی قرات پتی دوی چې خلک یوری فإنا قد خشینا ان یفتن ابناءنا ونساءنا مون یری ګجری به مون زمون دا بچی او زمون زنانه په فتنه کې واچي. قال ذلک ابن الدغنا لابی بکر ابن الدغنا ابو بکر رضی الله عنه لدا خبر او کا فتفق ابو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعين بالصلاه ولا القراءه في غير داره. شروشو ابو بكر رضي الله عنه چې خپل کور کې د رب بندگی کولا او اعلانيه تور باندې مزو قرت نه کولو علاوه د خپل کور نه. ثم بدل ابي بكر فتنا مسجدا بفناء داره وبرز يا ابو بكر رضي الله عنه دا خبر سرګند شو د خپل کور په اړه کې د کور په خوا کې یو جماعت ځان لجوړ کو وبرز او فاغی کرا سرگن شوغی لبراوتو فاغی کی بیتلاوت کولو مزبے کولو فکان یسلی فیه و یقرأ القرآن نمزبے فاغی کی کولو قرآن میلستو فیتقصف علیه نساء المشرکین و ابناؤهم نرا پند بشول راجم بشول پدماننی اغزامن دا مشرکانو دا غی غزنانا ای براجم بشولو تماشا بے کولو و یعجبون منہو ینظرون علیه تعجب بے کولو دی بڑیر خون ورکولو کتل بے تماشا بے کولو. وكان ابو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرا القران. ابو بكر رضي الله عنه جديدين کے سڑے ہو دخل اخ کو مالک بنو شکل بے قران قرات کولو فافزع ذلك اشراف قريش من المشركين نو پیرہ کل دی خبرے اگر سرداران قريش و مشرکان فارسلوا الى ابن الدغنا فقدم عليهم. ابن الدغنا نے سوال جواب لے گلو غراغ فقالوا له نور له انا كنا اجرنا ابا بكر على ان يعبد ربه في داره مو خدا پنا ابو بکر لو ورکړی و چې به خپل کور کې خپل رب بندگی کوي و انه جاوز ذلك دخل الى شرط نتجاوزه کو فترى مسجدا بفناء داره ذکور سره اخوا کی جماعت جوړ کړل او اعلن الصلاه والقراءه او سرګند باندې موزم کوي قران لولي وقد خشينا ان يفتن ابناءنا ونساءنا موږ به زنانه او بچي خراب شي فاته نتور لورشه فان حب ان يقتصر على ان يعبد ربه في داره فعل وان ابى الا ان يعلن نفسه فسله ان يرد اليك ذمتك نو کده د خو هي نو فکور کې خپل رب بندگی کوي بس سید زموږ اجازه ته فنائی ده او کنه د دې نه انکار کوي چې د جمعات کې مزوم کوم او تلاوت بم کوم پتیزا نو بیا خپل ذمہواری واپس واخلا قال دې خپل فنائی واپس درکې فإنا کرهنا ان نخفرك ذکر خبر مون بدګنو چې ستا امان مات کو ستا ذمہواری مات کو ولسنا مخيرين لابي بكر الاستعلان مون ابو بکر رضی الله عنه لا د دې اعلانیت او عبادت اجازه نشو ورکول پرې نشو پرې خوده قالت عائشة فأتى ابن الدغن أبا بكر عائشة رضي الله عنها وابن الدغن أبو بكر رضي الله عنه لراغي فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن تقصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي والله تعالى فتح جمادر حرب سوى عدك روا يا خطف اخبر خبرك لك شكور كدن يا أو يا مال بزماز مواري وابسراك فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخرج في رجل عقدت له ذكر خبر زخمخ نقرم چ عرب دی بیا دا خبره ووري چې زما امان مات کړ شو دی دا سړی بار کې چې ما ورله امان ورکړ یو کس لما امان ورکړ او زما د امان خلاف ورزي شو دی دا خبره زنه خو هم قال ابو بکر اني ارد اليك جوارك وارضى بجوار الله ابو بکر رضی الله عنه ورلوې تعالی ستا فنا او امان واپس درکوم او زه د الله پر رضا باندې د الله په فناهي او الله په امان باندې خوشالیم ورسول الله صلی الله علیه وسلم یوم اذن بمکه نبی رسول الله دغه وخت په مکه کې و فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم قد اريت دار هجرتكم نبی رسول الله خپل مرګرو لوي مال خودل شوې ده تاسو د هجرت هغه مقام چې کوم یلبه تاسو د هجرت حکم کیږي رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان وإما أغمالقين زمكة كتلة رخز مكة تبعي كي فصل نكيجي ذات نخل كي دا كجورز مكة دا بين لابتين فمن دا كاني جنو غارو كي دا كاني جنو غارو فمن كي وهما الحرتان دا لابتين نمرات حرتان دي كي يو طرف لاو بل طرف للاغين كاني جن كاني هاجر من هاجر قبل المدينه نبی الاسلام جلا مواصفت بیان کو نزاد مدینی طرف ل اشاره وا نو هجرت کړه او چا چې هجرت کولو مدینه لا حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي الاسلام دا ذکر وک ورجع الى المدينه بعض من كان هاجر الى ارض الحبشه چا چې حبشی له هجرت کړه نو غید حبشینا مدینه لراغل چې نبی الاسلام له هجرت اغزمک خول شو نو دا مدینه دا وتجهز ابو بکر مهاجرا ابو بکر رضی اللہ عنہ د هجرت لپاره ځان تیار کو سامان ما باندې راوغستو چې مدینه لذي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رسلک نبی اسلام ورلو ته ایثار شتادی مکوا فإني أرجو أن يؤذن لي زم پدې تما امید يم چې مال به رب طرف نه اجازه وکړي شي اجازه برا له هجرت ملاو شي قال ابو بکر هل ترجو ذلك بأبي أنت ابو بکر رضی اللہ عنہ وی تاسم دا امید ساتی زما پلار دی تاسو نه قربان شي قال نعم نبی الاسلام علیه و زم پلی امید یم جمال برب اجازت را کی چه حجرت وکا فحبس ابو بکر نفسه على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لی اصحابه ابو بکر رضی اللہ عنہ زان دا حجرت نبن کو او پلی تمو چه نبی الاسلام تر بلی فحجرت کی ملگره وعلى فراحلتین کانتا عنده ورق سمر 14 او یو دوه کې ساتلې وې د وسورلې چې باغی معنی تلور میاشتو پوری د کیکر اغفان خرولې چې اخی سربې او مضبوط شي چې مو په هجرت شو و به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسال الرجل المتوفى عليه الدين نبی صلی اللہ علیہ وسلم لبا مرد روڑے شو تفاغ باندی با قرض و فیصلو حل ترک لدینه فضلا نتپوس بے کلو چری قرض پارت میراس تریخے کرا شادی پیدا کریشی این حدث انہو ترک لدینه وفان شو اللہ نکور لبا اوے لشل چی آو دمرے تپریخی چی قرض پیدا کی گنو مزد جنادے بے پروکو وإلا قال للمسلمين ورن مسلمانان لبئوه صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك ديرا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. تحديث كتاب التفسير كي تفسير سورة أحزاب كثير شبه باب النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأغي كذا حديث كثير شبه 4781 نمبر حديث. المصنف رحمة الله عليه ذا حديث دیو جن ذکر کو ترجمۃ الباب بھی قائم کرو چې ابو بکر رضی اللہ عنہ ذمہواری او کفالت ابن الدغنہ اغسته او به ورلو چې مال خپل کفالت او ذمہواری واپس راکا مله بدن ذمہواری مغسته شي د مال مغسته شي. هذا والله تعالی اعلم، وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.